Тарыэль прыязджае да цара мораў. Да цара паслаў з дарогі Тарыэль ганца з пасланнем. Тарыэль, я сведчу гэтым, перамог у барацьбе і вязу скаджэці сонца, што вянчае ўсе жаданні. Як да бацькі я імкнуся ўсёй душою да цябе. Я, ушчэнт разбіўшы каджаў, авалодаў іх краінай. Цар, за ўсё табе я ўдзячны, гэта ты мне дапамог, бо пацьма была, як маці, сонцу ўцехаю адзінай. Чым аддзякую табе я, сам не ўцямлю, бачыць Бог. Праз твае ўладанні еду, прагну я з табой сустрэцца, царства каджаў я з падзякай падарыць табе хачу. Ты ўмацуй цвярдыню гэту, войска хай туды збярэцца, сустракай мяне, з нявестай я ў свой родны край лячу. Загадай у сену, жонку хай прышле ён на спатканне, з той, каго ўратавала ад ліхой бяды яна. Век Фацьме царэўна ўдзячна за паслугу і спачуванне. З-за яе турбот, як сонца, зяе зноў краса вясна. Цар, пасланне прачытаўшы, быў глыбока ўсхваляваны, вестку радасную гэту ён з прыемнасцю прыняў. І хвалу аддаўшы творцу за гасцей доўгачаканых, на каня ускочыў тут жа і насустрач ім памчаў. Парашыў згуляць вяселле і набраў дабра багата, і каштоўнае каменне, і ядваб, і аксаміт. 10 дзён з Фацьмою разам ехаў ён, нібы на свята, рады ўбачыць льва і сонца, добры меч і добры шчыт. 3 сябры пайшлі насустрач, войска стала на прывале, абдымаў і цалаваў іх мораў слаўны гаспадар. Віншаваў ён Тарыэля, усе ў адказ цара ўслаўлялі. Зяла дзева маладая, нібы ў небе сонца шар, а Фацьма, сустрэўшы дзеву, пала ніц з рыданнем шчасным, рукі, ногі цалавала, слёзы беглі з-пад павек, гаварыла: «Дзякуй Богу, змрок святлом азоран ясным, зло мінае вокам гненна, а дабро пануе век». І Фацьму абняўшы дзева, ёй сказала пранікнёна: «Літасць Бога абудзіла ў маім сэрцы шчасны след. Я была як цемра ночы, зяю месяцам сягоння, так у сонечным праменні ажывае ружы цвет». Цар спраўляў вяселле пышна, сам ва ўладзе весялосці. У падзяку за каджэці цэлы тыдзень баль грымеў. Шмат раздаў ён падарункаў тым, хто быў ягоным госцем. Па манетах там хадзілі, браць ніхто іх не хацеў. Горы шоўку і атласу у палацы там ляжалі. Упрыгожыў Тарыэля цар цудоўнейшай з карон, лал, сапфір і дыяменты пераліўна ў ёй блішчалі. Быў яшчэ для Тарыэля залаты пастаўлен трон. Цар паднёс красе нявесце ў дар раскошнае адзенне. Біруза на ім блішчала, пунсавеў чароўны лал. Селі побач маладыя, звоч лілося зор мігценне. Выгляд іх прывабна юны, жарам сэрцы распаляў. Аўтандзіла і Прыдона ашчаслівіў дар багаты. Конь быў кожнаму падоран, і раскошнае сядло, і адзенне дарагое, і сказалі два сабраты: перад шчодрасцю тваёю нізка хілім мы чало. Тарыэль цару марскому словам дзякаваў прыгожым. Ты прымі падзяку нашу, о вялікі ўладар, быў ты шчодры ў падарунках, ласкай болей мы дарожым. Гэта шчасце, што сустрэцца нам з табою творца даў. Цар сказаў: «О леў адважны, ты ўсеўладны і магутны, ты сустрэчай радасць дорыш, ты разлукай гора шлеш. Дар мізэрны мой ці варты тваіх подзвігаў славутых, без цябе гібець у цемры, а з табой жыць у святле». Тарыэль па цьме прамовіў: «Стала ты маёй сястрою, маю доўг перад табою, як табе яго вярну? Тыя скарбы, што скаджэці, я прывёз сюды з сабою, ты вазьмі, як майго доўгу, толькі частачку адну». Галаву Фацьма схіліла і з паклонам адказала: «О, ўладар мой, без цябе я застануся як адна, я вар'яткаю зраблюся, патану ў шаленства хвалі, быць з табою — гэта шчасце, быць пакінутай — труна». І ад шчасця прасвятлеўшы, так сказалі маладыя, бы крышталь блішчэлі зубы, пунсавеў на вуснах лал: «Хоць не ў радасць без цябе нам будуць гукі струн жывыя, ды з табою развітацца мусім мы, суняўшы жаль. Ты наш бацька і заступнік, наша вера і спадзяванне, карабель і стырнавога мы ласкава просім даць». Цар сказаў: «Я задаволіць мушу вашае жаданне. Што ж, плывіце, хоць па праўдзе адпускаць мне вас шкада». І па царскаму загаду карабель падрыхтавалі, паплылі на ім па моры госці ў край далёкі свой. Людзі білі сябе ў грудзі, валасы сабе ірвалі, і ад слёз Фацьмы ўздымаўся мора сіняга прыбой. Паплылі па моры сінім, дружбай злучаныя шчырай, клятве верныя заўсёды, тры названыя браты. Жарты з песнямі гучалі у прасторах морскай шыры, і святлом крыштальным ліўся з вуснаў промень пекнаты. Да асмат ганца з дарогі з добрай весткаю паслалі, і ў палац прыдонаў людзям загадалі перадаць: «Едзе сонца, госцей знатнай, што зацьміла зор каралі, мы, пазнаўшы ноч і сцюжу, рады цёплы дзень вітаць». Доўга ехалі ўзбярэжжам, зяла сонца з паланкіна, весяліліся, як дзеці, зніклі гора і бяда, вось нарэшце і ўступілі ў край цудоўны Нурадзіна, песняй славы прывітала іх людская грамада. Знаць вяльможная ўрачыста іх на лузе сустракала, і асмат, прагнаўшы смутак, так царэўну абняла, што лязо сякеры вострай нават іх не раз'яднала б, бо яна сяброўкай вернай засталася, як была, і не стан сваю сяброўку цалавала несупынна, колькі гора гаварыла, напаткалі мы з табой. Бог цяпер нам дорыць ласку, чым аддзякаваць павінна, за адданасць твайго сэрца і за шчыры клопат твой». Ёй асмат сказала: «Ружу, не скаваў сцюдзёны вецер, з ласкі Божай тайна стала светлай яваю цвісці. Я цябе шчаслівай бачу, значыць, зніклі здані смерці, бо любоў рабыні з паняй наймацнейшая ў жыцці». І схіліўшыся ў пашане, гаварылі ім вяльможы: «Бачым вас мы з перамогай, радасць гэту Бог даў нам. Згас пякучы боль пакуты, сэрца болей не трывожыць. Бог параніць можа сэрца, Бог яго загоіць сам. Да асілкаў падышоўшы, шмат разоў іх цалавалі. Тарыэль сказаў: «За справу нашу шмат лягло ахвяр. Вечнай славаю над імі вее плынь нябеснай далі. Богам душы іх з'яднаны і глядзяць на нас з-за хмар. Іх заўчасная пагібель да жалобы ўсіх нас кліча, хоць над імі райскім крыллем распасцерта неба сінь». І заплакаў ён, упала шэрань слёз на снег аблічча, астудзіў нарцысы студзень, ахапіла ружу стынь. Тут жа ўслед прыдворных світа, як адзін загаласіла, пазабітых на чужыне плач і стогн гучалі скрозь, а пасля яму сказалі: «Ты для ўсіх жывых свяціла, дык павінен несці людзям радасць, а не рэкі слёз. Хто тваёй гароты варты, хто з табой не дзеліць болю, кожны з нас за шчасце лічыць за цябе жыццё аддаць». Тут Прыдон сказаў: «Суцесься, цар, не трэба смутку болей. Бог пашле ўцеху, радасць, і сплыве вадой бяда». Аўтандзіл сардэчным словам спачуваў цару з пашанай, і сказалі ўсе: «Даволі, хай журба пакіне нас. Леў адбіў у цемры сонца, зло навекі пакарана. Хай жа зменіць холад жалю буйнай радасці вясна». І яны, мінуўшы браму, увайшлі ў мульгазанзары, зазвінелі тут кімвалы, загудзела труба ў медзь, загрымелі барабаны, пазбягаліся з базару гандляры і гараджане, напрыйшоўшых паглядзець. Перапоўнілі натоўпы плошчу, вуліцы, завулкі. Варта стрымлівала націск, стаўшы ў шчыльныя рады. Над людскім імклівым морам разлягаўся гоман гулкі. Кожны мкнуўся кінуць позірк на герояў маладых. Вось прыйшлі, палац Прыдонаў лашчыў вока прыгажосцю. У залочаных папругах сталі слугі ля варот, дыванамі шляху слалі, і па іх ступалі госці, грошы жменей раскідалі, іх падхопліваў народ.